خاریدن روستایی در تاریکی شیر را به گمان آن که گاو اوست. روستایی گاو در آخر ببست. شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم، کو در این شب گاه می پنداردم. حق همی گوید که ای مغرور کور، نه ز نامم پاره پاره گشت تور. که لو انزلنا کتابا للجبل، لم صدع ثم انقطع ثم ارتحل. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. بشنو این قصه پی تهدید را، تا بدانی آفت تقلید را.